Рейн Раут, ректор Талінскага університету, Естонія. Низамов Олег, Світлана Рубашкіна, Сергій Сидорук, Цариков Євген, Тихонов Олександр, Супа Денис, Чакін Леонід, Черепанов Артем, Черних Вольга, Ящук Євген.